lost in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, I'd leave it all. Λοιπόν, αυτός που ακούσαμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή ήταν ο Βρετανός George Ezra. Το άλμπουμ του και αυτήν την εβδομάδα εξακολουθεί να είναι το δημοφιλέστερο στην Αγγλία. Γεια σας, είμαστε εδώ για την ενημέρωση στο πρώτο μέρος με αυτά που συμβαίνουν στη μουσική σήμερα και στο δεύτερο μέρος ένα διαφορετικό αφιέρωμα στους Pink Floyd που όπως γνωρίζετε έρχεται καινούριο άλμπουμ τους σε 3-4 εβδομάδες. Pink Floyd λοιπόν στις 7 εδώ στο Βήμα FM και τώρα σχολιάζουμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, στη μουσική που αγαπάμε κι εμείς και εσείς. Ενώ λοιπόν έχουμε μία σειρά από τραγουδίστριες νεαρής ηλικίας, γιατί βέβαια απευθύνονται σε ένα νεανικό κοινό. Όλες αυτές οι τραγουδίστριες που κυριαρχούν τον τελευταίο καιρό, από την Ariana Grande μέχρι την Lord και τις υπόλοιπες στον χώρο της pop και των τραγουδιών, απ' την άλλη διαφαίνεται μία εισβολή, μια και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη τελευταία με την βρετανική μουσική εισβολή της δεκαετίας του 80 εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, διαφαίνεται μία εισβολή τραγουδοποιών, νέα αγόρια από την Βρετανία και την Αμερική που θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση που έχουν οι μεγάλοι τραγουδοποιοί από το παρελθόν, προσπαθούν να αποσπάσουν ένα μέρος από το νεανικό κοινό και το καταφέρνουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν τραγουδούν τα pop τραγούδια της εποχής, είναι το αντίβαρο στα pop τραγούδια. Οι περισσότεροι από αυτούς απευθύνονται σε ένα πιο ψαγμένο νεανικό κοινό, ακούσαμε τον George Ezra που είναι νούμερο ένα, είπαμε, στην Βρετανία, και ερχόμαστε τώρα στον Hozier. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. Ο Hozier είναι από την Ιρλανδία και είναι 24 ετών. Αυτό το άλμπουμ θα ακουστεί πάρα πολύ τους επόμενους μήνες. Fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my lover's a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. Get some shine. Ένα μόλις ο Ιρλανδός Hozier, η επιτυχία είναι πρώτων πυλών, θα είναι άλμπουμ και τραγούδι αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα 3-4 τραγούδια που θα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες, που θα ακουστεί πάρα πολύ τις επόμενες εβδομάδες. Take Me to Church, ο Ιρλανδός Hozier. Και τώρα πάμε σε έναν Αυστραλό, ντεμπούτο άλμπουμ είναι και αυτό, το όνομά του είναι Vance Joy και ακούμε μία ήδη επιτυχία του Vance Joy από το πρώτο του άλμπουμ. Oh, this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Τώρα θα ακούσουμε τα νέα άλμπουμ του Leonard Cohen και του γιού του, του Adam Cohen. Με διαφορά 2 εβδομάδων, πατέρας και γιος έβγαλαν 2 πολύ καλούς δίσκους, τραγουδοποιεί και αυτοί. Ο πρώτος, ο Leonard, είναι από τους πρωτοπόρους που όλοι οι άλλοι τον έχουν ακούσει και προσπαθούν να επηρεαστούν από αυτόν. Ο Adam Cohen είναι νεότερος. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο. Η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, που εδώ στο Βήμα το τηλέφωνο είναι 211-365-9995. Στέλνετε μηνύματα γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, ή επίσης στο email live@vimafm995.gr. Υπάρχουν, αν θέλετε, και το Facebook Γιάννης Πετρίδης και το Twitter από τις 4 στις 5 για μηνύματα και εκεί. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για μία ακόμη φορά τον μεγάλο Leonard Cohen, που στα 80 και βγάζει άλμπουμ. 80 δεν είναι, είναι λίγο πιο κάτω, νομίζω είναι λίγο πιο κάτω από τα 80. Εν πάση περιπτώσει, γύρω εκεί. Βγάζει άλμπουμ με τίτλο Popular Problems. Ναι, είναι ακριβώς 80 ετών και έβγαλε αυτό το άλμπουμ τώρα. I was not caught across the line. I was not caught though many tried. I live among you well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. There's truth that lives. Truth that dies. I don't know which, so never mind. Salam, salam, salam, salam, salam. Your victory was so complete,

the song. We know the answers, so we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. Ο πατέρας λοιπόν που ακούσαμε πιο πριν, ο Λέοναρντ Κοέν, μετέφερε την αγάπη του για την Ελλάδα και την Ίδρα και στον γιο, τον Άνταμ Κοέν που ακούμε τώρα. Περνάει τον περισσότερο καιρό στην Ίδρα, εκεί μπνεύστηκε όλα αυτά τα τραγούδια του νέου του δίσκου We Go Home. Το πανόραμα της μουσικής που κυριαρχεί τώρα στον πλανήτη, στην πρώτη ώρα κάθε μέρα, εδώ στο Βήμα FM, από τις 6 μέχρι τις 7, αφιερώματα στη δεύτερη ώρα. Μην χάσετε σήμερα στις 7 Pink Floyd και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα με αφορμή το καινούριο άλμπουμ που είναι συνθέσεις ενός συγκεκριμένου από τους Pink Floyd. Να ολοκληρώσουμε τους τραγουδοποιούς για να ακούσουμε το νέο άλμπουμ του Αμερικανού τώρα Jason Mraz, που έχει κάνει ήδη επιτυχία με προηγούμενο άλμπουμ του. Το καινούριο του λέγεται Yes το άλμπουμ. Every time I go home, there's another cell phone tower. Construction getting louder, paving over yesterday's. You and I, oh, we will try to find the side of it that's pretty. While our town becomes a city, we won't let it be erased. Empires rise, empires fall. Will you be my constant through it all? I will hold your hand and watch the world spin madly round this life we're in. Oh yeah, everything goes quiet when it's you I'm with. Oh yeah, everything goes quiet when it's you I'm with. You know I get these real bad headaches, worried about the mistakes that I've made along the way. You and I, we can't hide from the fact that we need each other. How else will I recover when the fever comes again? Temperatures rise, temperatures fall. Will you be my constant through it all? I will hold your hand and watch the world spin madly round this life we're in. Oh yeah, everything goes quiet when it's you I'm with. Oh yeah, everything goes quiet when it's you I'm with. They've added more stuff to it. Things are always moving into a futuristic place. Well, you and I, we will try. We can try to dance into tomorrow, but time we'll have to borrow. Not a minute left to waste. Heartbeats rise, heartbeats fall. Ακούσαμε το Quiet, ένα από τα τραγούδια, τα καινούρια του Αμερικανού τραγουδοποιού Jason Mraz και το άλμπουμ του Yes. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε σήμερα μέχρι τώρα, ας πούμε, μια σειρά από τραγουδοποιούς νέους και παλιότερους. Ακούσαμε τον Leonard Cohen. Για να πάμε τώρα σε ένα γκρουπ που έπαιξε στο Gagarin την περασμένη εβδομάδα με επιτυχία, που δείχνει ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό κοινό στη χώρα μας που μπορεί να υπερασπιστεί νέες καλές προτάσεις, όπως είναι το συγκρότημα των Future Islands. Το συγκρότημα είχε επιτυχία στην συναυλία που έδωσε στο Gagarin και θυμόμαστε ένα τραγούδι από το άλμπουμ που παίζαμε την Άνοιξη, δηλαδή το Μάρτιο του 2014, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό, με το τραγούδι Like the Moon, Future Islands. She looks like the moon. She says it's your eye. She sees everything. She knows me too well. Silent. συγκρότημα Future Islands που έκανε ιδιαίτερη επιτυχία την περασμένη εβδομάδα στο Gagarin. Ακούμε ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ τους που έβγαλαν για την 4AD. Πάμε λοιπόν τώρα στα γενέθλια. Justin Hayward, τον Moody Blues, γεννήθηκε σαν σήμερα το 46. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Σαν σήμερα επίσης, το 1940, γεννήθηκε ο δημοφιλέστερος Βρετανός τραγουδιστής, ο Cliff Richard. The young ones, darling, we're the young ones. And the young ones shouldn't be afraid. low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Our dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, and you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and a young heart shouldn't be afraid. And some day, while the years have flown, darling, then we teach the young ones of our own. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Δημήτρη Καμπουράκη και μείνετε συντονισμένοι εδώ, ειδήσεις και μετά Pink Floyd.